Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova misión de Commons Baby, música libre para ouvidos sen parás. Ven de rematar a Semana Santa e nós encetamos a nosa Semana Ética. Comezamos. Os traemos uns proxectos compilados ou discos colectivos que dun xeito ou doutro teñen un especial componente de movimento social ou reivindicación. Para ir abrindo boca e para recibir como merece a chegada da primavera, achegámonos á segunda peza do álbum cuádruplo que no ano 2008 lanzou o net label Peppermill Records, que estes días, ademais, están de estrea co fermoso EP de Nome das Mosas da cidade de Spokane, estado de Washington, Estados Unidos de América, Power and Beauty. Pois iso, no 2008 Peppermill lanzaba 52 Weeks, un álbum no que participaron 52 artistas grabados en 52 semanas, cada en súa semana, cuarteado polas estacións do ano. Nos ficamos os coa primavera, e van soar primeiro Ghost Bees con Did the Red Sea Part, e despois Montag con Montag, que penso que Luns en alemán e holandés, ou holandés, coa canción Un don de bulls porteur de vie, ou algo así. Smile off, boys, we'll step on toes. Despois de enchouparnos de sol, flores e paxuriños, imos falar de Femelec. Femelec é un festival de música electrónica realizado por mulleres e para promover a escena feminina nacional. Creouse no 2006 en Barcelona en conmemoración do Día da Muller. A sede do festival está no Centro Cívico Convent de Sant Agustí e naceu para, como decía, promover o desenvolvemento e a procesión artística da muller, non só durante o festival, senón durante todo o ano. Podedes topar máis información na súa web myspace.com/festivalfemelec. Co gallo da edición deste ano, a xente de flow.es lanzou a escolma Femelec, la dona e la música electrónica a Barcelona, do que imos escoitar primeiro a Velotrol co tema 2012 e máis a Insista con Cabocla. Come. Adiós. Seguir en Cataluña e imos seguir con escolmas feitas polos amigos de Flow.es. Se antes reclamábamos máis visibilidade para as artistas electrónicas e dereitos para a muller, agora apostamos pola paz. Aproveitando o Día Escolar pola Non Violencia e a Paz, publicaron o compilado Música per la Pau, Més enllà del missatge, desculpai a miña pronuncia do catalán, en colaboración coa Fundación Per la Pau. Convidaron a 25 artistas e grupos do Estado español para recrear os 25 argumentos incluídos no documento Cap a unha cultura de pau, cara a unha cultura da paz. Se queredes ter máis información sobre a Fundación, o compilado e os argumentos, no blog vai publicada ou vou publicar unha ligazón á páxina de flow.es con toda a información. Imos escoitar os argumentos 4, onde hai persoas, hai conflito, e o 24, difusión e promoción da non violencia, musicados por Señor Aie e Animic, respectivamente. Tres mans estan Que ben soan Anímic. Comentábame, a propósito, non tronte, o amigo Carlos Barreiro, a quen entrevistamos en Commons Baby hai uns meses, que tivera sorte de velos ao vivo hai poucos días e que soaban fantásticos no directo. A ver se temos sorte, veñen por aquí e podemos disfrutalos. En fin, seguimos, rematamos, aproveitando a sección Noso son Commons, traemos o EIDO, o concurso de cancións en galego Cantalingua, que organizan a xente de comunicando.net, as dúas con K, e Correlingua, para promover o uso e defensa do galego. Correlingua, como moitos de vós xa saberedes, é a denominación que adoptaron desde 2001 as carreiras a prol do galego que se veñen convocando no país. É unha proposta lúdica, educativa e reivindicativa. Se queredes máis información, correlingua.org. A propósito, falando dos concursos de cancións en galego, coméntovos tamén que xa está en marcha, desde hai varias semanas, a Coruña Son 2010. Se queredes participar, bulide que o prazo remata xa o 11 de abril. Máis información en acorunason.eu. E rematamos xa, que nos pasamos do reloxo. Despedímonos de todos con Festicultores e Pulpiño Viascón, ambos os dous vellos e coñecidos de moitos de vós, participantes, ambos os dous tamén, do Cantalingua. Nada máis, isto foi todo, como os vai, vai. Commons, baby. Pequeno cambio, construí un papá. Commons, baby.